اللہ اللہ. تو سہیلیاں اسے دیکھنے آئی تو وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی. تو سہیلیوں نے پوچھا ہے نور جہاں یہ کیا ہو گیا؟ کہا کیا بتایا؟ ماں باپ نے جہنم میں ڈال دیا. شوہر بڑا ظالم ہے, بڑا شفاق ہے, آنکھوں پہ پتی باندھ کے بالکل جھونک دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہتا پانی لاؤ ورنہ, کھانا لاؤ ورنہ, دودھ لاؤ ورنہ, بستر بچھاؤ ورنہ, ناک میں دم ہے, ہر وقت تھر تھر کانپتی رہتی. تو سہیلیوں نے کہا نور جہاں کیا کر رہی, تھوڑی سی ہمت سے کام لے ورنہ مر جائے گی, وہ دوسری بارات کر لے گا. کہ کیا بات؟ ایک روز تو کر رہی ہو جا اور پوچھ ورنہ ورنہ آگے. کہ نہیں آگے معاملہ کر, ارے تو مر جائے گی, تو جان تیرا کام جانے. آتی رہی سمجھاتی رہی, آتی رہی سمجھاتی رہی, آتی رہی سمجھاتی رہی سہیلیے صاحب. اور اس کے بعد 15-20 دن کے بعد جب چلنے کا وقت آیا تو تھوڑا حوصلہ ہو گیا. کہ دیکھ یاد رکھ, ایک مرتبہ حوصلہ کر لے گی کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ صاحب شوہر آئے لے کے لینے, اور ایک دن رکے دوسرے دن لے کے اپنی بیگم نور جہاں کو پہنچ گئے. حسب عادت انہوں نے کہا بیگم کا جی ان کا پانی گرم کر دو ورنہ. تو وہ سبق سیکھ کے آئے, ورنہ سنتے سنتے ناک میں آگے بول, آگے بول. اور جو مرتبہ جو کہا آگے بول, تو بولے ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں جی کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. حضرت آنکھ کھل گئی نا آپ کی, اب سوئیے گا نہیں حضرت. ہاں یاد ہے نا, کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ ماشاء اللہ سے نام ہاں آپ ہی کا حضرت جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, کہہ دو کتنا پیارا نام ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جو نبی کا غلام ہے اس کا بیڑا پار ہے سبحان اللہ. اور بلا بتاؤ تبلیغی جماعت بڈھے سے نہیں بولتی, اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو وہابی بنا بھی لیا 5-6 سال میں تو اگلے 7-8 سال میں مر جائے گا, تو بیکار ہے. اس نوجوان کو پکڑتی ہے کہ اس کو وہابی بناؤ, اگر اس کو وہاں بھی بنا لیا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی پیٹ کے وہاں بھی بنا لے گا. تو میں آپ کو تو خاص طور سے غلام نبی بھائی سنا لے آیا ہوں, ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا, الحمدللہ یہاں رہو تو پھولو, یہاں رہو تو پھولو میں, جیو تو پھولو میں, اور مرو تو سبحان اللہ سبحان. ایک بارات آئی اللہ اللہ, اندھیری کہاں آئی؟ اندھیری سبحان اللہ. یہ ہماری تمہاری بارات ہے سبحان اللہ کہہ دو یار. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی, ایک عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی, ایک یہودی دیکھتا کہتا بارات آ رہی, ایک پنجابی دیکھتا کہتا بارات آ رہی, اور ایک ان کی بارات ہے پتہ ہی نہیں شمشان گھاٹ سے آ رہی کہ قبرستان سے آ رہی. سناٹا بیٹا سناٹا. قاضی کو بھی پوچھنا پڑتا آپ کا نکاح ہے, آپ کا نکاح ہے, آپ کا نہیں معلوم, لینے آئے تھے یہ اور لے گئے یہ. مگر ہمارے یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کے سیرے پہ چہرے پہ سیرا ہے وہی کل بارات کا دولہا ہے. اللہ اللہ. ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا اس شیرے کی کیا ضرورت, اس شیرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کا بیرن کی خوشبو لگی ہے, بیرن کے اپتن لگا ہے, بیرن کے بکوا لگا ہے, اور بیرن کے چہرے پہ جلوے مصطفیٰ کا صدقہ عطا ہوا, لہذا پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے, کسی کی نظر نہ لگے. اللہ اللہ. تو ہم نے کہا ادھر تو بالکل سناٹا بٹا سناٹا ہے. تو ماں بہنوں نے کہا اس کمبخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے؟ نظر تو نظر والے کو لگتی ہے سبحان اللہ. یہ دولہا چلا, چمپا چلی, جوہی چلی, بیلا چلا, یاسمن چلی. اللہ اللہ. کیا علم ہے بارات کا، سبحان اللہ اللہ اللہ. کہتے ہیں رسول کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تھا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تھا، حضرت مولا علی کے زمانے میں تھا. اے میرا بھولا مسلمان، سرکار کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ماروتی تھی، حضرت مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں ماروتی تھی، رضوان اللہ اجمعین نہیں تھی. بولو تھی نہیں تھی. مگر جس ماروتی میں دولہا کو بٹھالتے ہیں، اس کے دائیں گلاب، اس کے بائیں گلاب، اس کے آگے گلاب، اس کے پیچھے گلاب، اس کے دائیں گلاب، اس کے بائیں گلاب، اللہ اللہ، پوری ماروتی کے سیرا پہنا دیا. تو ماروتی تو سرکار کے زمانے میں بھی نہ تھی، اور ماروتی کا سیرا کیسے جائز ہو گیا؟ ماروتی کا سیرا، ارے کمبخت، جب ہم نے سوال کیا تو گلاب کی پنکھڑیوں نے ایک انگڑائی دی، کہا ادریس رضا کہ ان کے لانے کی بات تھوڑی ہے، گلاب کے آنے کی بات. ماروتی ایک گاڑی تو ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے، لہذا ماروتی پہ تو گلاب آ سکتا ہے، گستاخ رسول کے چہرے پہ گلاب نہیں آ سکتا. پھر وہی بات عرض کر رہا تھا، بارات چلی، رحمتوں کی سوغات چلی، سبحان اللہ. اللہ اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں بس، اللہ اللہ. جلدی جلدی بس دو باتیں، بس وقت کافی ہو گیا، جلدی جلدی دو باتیں سن لیں. یہ بارات چلی اور اندھیری جب پہنچی، اللہ اللہ، بلایا گیا چائے پانی ناشتہ کرانے کے بعد، قاضی جی کو بلاؤ. قاضی جی آئے نکاح کے لیے، اس نے جو کمبخت نے دیکھا چہرا تو بولا، یہ صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا. سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے سرک بدے، بولنا بھی نہیں جانتا. کیسا مسلمان ہے، جواب بھی نہیں دیتا. میں نے پوچھا کائے کا، بولے سلام کا. میں نے کہا یہ سلام کر رہا ہے، میں تو سمجھا آپ کہہ رہے ہیں سموسہ گرم سموسہ گرم سموسہ گرم سموسہ گرم سموسہ گرم. سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا سلام؟ اللہ اللہ. اب اس نے اٹھا، ادھر بیٹھ گیا. لڑکے نے باپ کو بلایا، کیا بات؟ کہا قاضی وہابی ہے، نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا، کہہ رہا سیرا شرک. پھر ولیمے کا جو گوش ہے وہ بھی سڑ جائے گا، اور بارات کا جو خرچہ ہے وہ بھی گیا، اور بغیر دلہن کے واپسی ہو جائے گی. تو پھر کہا اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سیرا اٹھا کے رکھ دے. کہا ٹھیک ہے، رکھ دیجیے، نکاح تو ہو جائے. لڑکے نے سیرا اٹھایا، ایک طرف رکھ دیا. کہا آئیے قاضی جی. اب آئے قاضی صاحب نکاح پڑھانے. نکاح پڑھایا، دعا کی، اور اس کے بعد دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. پوچھا ان کے باپ کہاں؟ کہا وہ بیٹھی کا بلاؤ. آئے، کیا بات؟ بولے نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا، دولہا ہمارا، دلہن ہماری. بولے آپ سمجھے نہیں؟ بولے خوب سمجھ گیا، نکاح ہو گیا، دولہا ہمارا، دلہن ہماری. آگے کہا آپ تو میرے بچے معلوم ہو رہے. بولے بچے نہیں، چار بچوں کا باپ ہوں، دو کی بارات ہو گئی، تیسرے کی بارات لے کر آیا ہوں. آپ سمجھے نہیں؟ بولے بالکل سمجھ گیا، نکاح ہو گیا، دولہا ہمارا، دلہن ہماری. آگے تو اب مجبوراً کہنا پڑا، کرے تو کیا کرے. بولے وہ نکاح پڑھوائی ہزار روپے، نکاح پڑھوائی ہزار روپے. تو دولہا نے ایک انگڑائی دی، بڑی دیر سے انتظار میں تھا کہ یہ ہزار روپے، یہ سرے کو بدت نہیں ہے کیا؟ ہزار روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے کیا؟ ہزار روپے حضرت فاروق اعظم نے لیے کیا؟ ہزار روپے حضرت عثمان غنی نے لیے کیا؟ ہزار روپے حضرت مولا علی نے لیے؟ یہ ہزار روپے کہاں سے آ گئے؟ تو بولا خوشی کی بات ہے، خوشی کی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے، خوشی کی. تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے چالیسویں میں باندھ کے آیا تھا. نوٹ خوشی کے نظر آ گئے اور سیرا خوشی کا نظر نہ آیا. بیش سے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی. میرا بھولا مسلمان، وہابی سے دور ہو جا انشاءاللہ، اور داڑھی رکھا لے. برو انشاءاللہ. حضور سرکار شیر سنت مدر اعلی حضرت کی بات یاد آ گئی، دلہ بزرگ فرخ آباد پہنچے اسٹیشن پر گرسائے گنج پہ، تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے، نعرے تکبیر نعرے رسالت، اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی، فرمایا بیٹا نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، بولے انشاءاللہ پڑھیں گے، بولے میرا لال داڑھی رکھ لو، کیا کہا؟ داڑھی رکھ لو، اب یہ ایک بڑی کٹھن منزل تھی، اللہ اللہ، تو جب داڑھی والی بات سنی تو ذرا سا آگے بڑھے، اور کیا سرکار کیا بتائیں، داڑھی والے کو کوئی لڑکی نہیں دیتا، لہذا بارات ہو جائے گی پھر داڑھی رکھ لیں گے، کتنا کٹھن سوال ہے، اللہ اللہ، اور کیا اعلی حضرت کا پروردہ، وہ مظہر اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ، السلام علیکم، اللہ اللہ اللہ اللہ، آ تو گئے، اللہ اللہ، ہم تو سمجھے تھے بالکل بھول گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کشمیر والے تو باوفا ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ساتھ رکھے آباد رکھے ماشاءاللہ، اور پھر بھی سارت صاحب حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان سے محبت اسی روز سے ہو گئی جس روز سے ان کی تقریر سن لی، دنا دن صاف تلوار، دنا دن چلانا، کوئی خیریت ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی مجاہد آدمی، سبحان اللہ کہہ لیجیے، ہمیں بلایا خود چلے گئے، اب ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، تو وہ ایک ہمارے کرم فرما پرانے چاول پیر بھائی ملے، کیا نام ہے، عباس نام ہے، کیا نام ہے ان کا، آگے یونس بھائی، اللہ اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا بشارت حسین صاحب وہاں گئے ہیں اندھیری تنی کہاں پہ، اور وہ پروگرام تھا ان کا، چلے گئے ہیں، ہم نے کہا واہ بھائی واہ، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں بلا کے خود چلے جائیں گے، اللہ اللہ، اللہ شاد رکھے آباد رکھے، لہذا اب وہی بات عرض کر رہا تھا، بس جلدی جلدی دو منٹ میں بات سنے، کیا حضرت سے پوچھا کہ حضرت داڑھی والے کو لڑکی، زور سے بولو، نہیں دیتے، لہذا شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے، شادی ہو جائے گی تو داڑھی، اللہ اللہ، کیا اعلی حضرت کا وہ نور نظر، وہ ان کا مظہرے، سبحان اللہ، تم شیر رضا برجستہ فرمایا، میرے لال تم سب لوگ داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں گی، تم سب لوگ داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں گی، اسی لیے تقریر میں اکثر میں کہہ دیتا ہوں اور یہاں بھی عرض کیے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ جائے، اسلام میں مجاہدین اسلام نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے، اور دختران اسلام نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے، اور ایک بات اور بھی سن لیں، عورت چھلوار ملے نہ ملے برداشت کر لے گی، جمپر ملے نہ ملے برداشت کر لے گی، پانی ملے نہ ملے برداشت کر لے گی، کھٹیا ملے نہ ملے برداشت کر لے گی، اللہ اللہ، مگر سو تن برداشت کر لے گی نہیں، ایسی جھوٹ موٹ جا کے کہہ دو کہ میاں وہ برات کر رہے ہیں تو معلوم ہے قیامت صغرا برپا ہے، گدا بار، چارپائی بار، بھگونا بار، بستر باہ، میرے ہوتے میں دوسرا ہوں مجھتا، بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز گوارا ہے مگر یہ شرکت گوارا نہیں ہے، تو میں اپنی ماں بہنوں سے مؤدبانہ عرض کروں گا، کتنا عظیم ثوابی کام ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ، اس نے کہا تھا کہ حضرت شادی کے بعد ہم داڑھی رکھ لیں گے، داڑھی والے کو لڑکی نہیں ملتی، اب ذرا غور کرو کتنا اہم مسئلہ ہے، تم چاہتی ہو سب کام بنے، اللہ اللہ، مگر سوتن گھر میں نہ آئے، تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، شادی بھی ہو گئی، چار وکٹ بھی آؤٹ ہو گئے، دو شہزادے آ گئے، دو شہزادیاں آ گئی، مگر حضرت کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی، یہ میری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے اپنے شوہر کی داڑھی رکھا دینا چاہیے، نبی کی سنت آباد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور سوتن آنے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، مولا اے میرا بھولا مسلمان، یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے، ایمان بچا لے اور عمل کی کوشش کرو، سبحان اللہ، داڑھی رکھو، نماز انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، داڑھی رکھو انشاءاللہ، نماز پڑھو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اے میرا بھولا مسلمان، وہی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، پھر وہیں آ جائیے، کنکر چن چن محل بنایا، لوگ کہیں گھر تیرا، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، چڑیا رہے بسیرا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاج چلے گا بن جانا، پھر وہیں آ جا بھولا مسلمان۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب سے پوچھوں گا جب مقدمہ ہوتا ہے تو آپ کا وکیل کیا کہتا ہے، 25 تاریخ ہے، 25 تاریخ کو کچہری چلنا ہے، مگر کچہری جانے سے پہلے تم ہمارے دفتر میں آ جانا، میں تمہیں بیان بتا دوں گا کہ کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو کیا کہنا ہے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا، یا آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہو، ہے نا؟ نہیں، اللہ اے میرا بھولا مسلمان، ایک لمحہ ٹھہر جا، ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں، اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور کر، نماز کا حساب محشر میں، روزے کا حساب محشر میں، زکات کا حساب محشر میں، حج کا حساب محشر میں، نامۂ اعمال محشر میں، میزان ترازو محشر میں، دیدار الہی محشر میں، کل کا کل محشر میں ہے، مگر مصطفیٰ قبر میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مولا میری ملاقات کرا دے تاکہ میں اپنے غلام کو بتا تو دوں کہ تیری بارگاہ میں کس طریقے سے وہ عرض و معروض کرے گا، اللہ اللہ کس طریقے سے معافی مانگے گا، اللہ اللہ۔ لہذا ہر چیز محشر میں، مصطفیٰ قبر میں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تاکہ تمہیں کہہ دیں کہ مولا پوچھے، کہنا مولا بخش دے، معاف ہو، غلطی ہو گئی، مولا پوچھے، مولا بخش دے، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، لغزش ہو گئی، اللہ اللہ۔ تبھی اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اللہ اللہ، اب ذرا سا یہ کتاب بھی دیکھ لیجئے، کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد اس کی پہلی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے۔ بڑی تکلیف ہو جاتی ہے میرے ہاتھ میں کتاب آتے ہی، اللہ اللہ۔ مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے، جو مولوی اشرف علی تھانوی کا مرید اور خلیفہ ہے، بڑا چہیتا۔ کیا نام ہے؟ خواجہ عزیز الحسن، جلد پہلی، اسی کے اندر خواجہ عزیز الحسن لکھتے ہیں، اللہ اللہ، دل میں ایک تمنا ہے، دل میں ایک آرزو ہے، دل میں ایک خواہش ہے، اللہ اللہ۔ تو مولوی تھانوی، اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں کیا ہے کیا ہے، بولے شرم کے مارے نہیں کہتا، بولے نہیں نہیں کہو، کیا بات ہے؟ تو بولے تمنا یہ، کاش کہ میں عورت ہوتی اور حضور ہی کے نکاح میں ہوتی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو، نہ ایسا پیر دیکھا ہوگا، نہ ایسا مرید دیکھا ہوگا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، دھرم پتنی بننے جا رہی ہیں، بھابی جان بننے جا رہی ہیں، اور یہ نہیں سوچا 9 مہینے کے بعد پھر حشر کیا ہوتا ہے، ابتدائی سہ دیکھا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج یہ کتاب میں لکھا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کتاب تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، اللہ اللہ، یہ کتاب اشرف السوانح ہے، جلد اس کی پہلی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے، اللہ اللہ۔ سن لیجئے خوب اچھی طرح سے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کہتے اجمیر کیوں جا رہے، کیا خواجہ کے مزار میں اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ اجمیر کیوں جا رہے، کیا خواجہ کے مزار کے اندر اسٹیٹ بینک ہے کہ پیسہ مل جائے گا؟ اب سنیے، صفحہ اس کا کہنا چاہیے 14 ہے، کتاب اشرف السوانح ہے۔ ان کے پردادا مولوی اشرف علی تھانوی کے مر گئے تھے، رات کے ٹائم مصر زندہ اپنے گھر تشریف لائے، مصر زندہ اپنے گھر، دنا دن بیگم کھولو، ان کا کون کا، میں ہوں فرید، میں ہوں میرا بھیا، بڑی محبت ہو میاں بی بی میں، بڑی محبت، اور تدفین کرنے کے بعد رات کے 12 بجے وہ کھڑکھڑاتا ہوا قبرستان سے آ جائے، بولو بیوی بے ہوش ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کتنی محبت، ارے یہ کہاں ہو گیا، ابھی تو گیا تھا، مگر یہ دیکھیں، دنا دان رات کے ٹائم، بیگم کھولو ان کون کا، میں ہوں فرید۔ اب بیگم نے کہا آپ تو مر گئے تھے، بولے مجھے زندہ جاوید کر دیا گیا، شہادت ملی۔ اب بیگم نے کھولا، دنا دن اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ ہے مٹھائی قلاقند، کھانا دنا دن، میں ایسے ہی آتا رہوں گا رات میں اور مٹھائی کھلاتا رہوں گا. اب گنا گن آتے رہے اور جاتے رہے مگر رات میں آئے. کب آئے؟ رات میں. تو ایسے ہی ہو گئے تھے تو دن میں آ گئے ہوتے نا, ساری تبلیغی جماعت کی پریشانی دور ہو جاتی. اللہ اللہ, رات میں کون آتا, سمجھ گئے نا, اور پھر مٹھائی لے کے آ رہا ہے. اللہ اللہ, آتے رہے جاتے رہے دنا دن, آتے رہے جاتے رہے دنا دن, آتے رہے جاتے رہے. او تبلیغی جماعت والو, کیا فرید کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ دنا دن مٹھائی لے کے آ رہا, دنا دن مٹھائی لے کے آ رہا, اپنی جوڑوں کو کھلا رہا. اگر مرنے کے بعد تمہارا فرید قبرستان سے ہندوستان آ کے اپنی جوڑوں کو مٹھائی کھلا سکتا ہے, تو اسلام پہ شہید ہونے والا فاطمہ کا لال حسین ذوالوقار ہمارے پکارنے پہ کربلا سے آ کر ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے. یا تم نے اپنے فرید کو مانا ہے, ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مانا ہے. لہذا عرض یہی ہے, اے میرا بھولا مسلمان ان سے دور ہو جا. آپ کہتے ہو میرا بیٹا دیکھو یہ شرابی ہے اس سے دور رہنا, بیٹا یہ جواری ہے اس سے دور رہنا, کہیں تم بھی شرابی نہ ہو جاؤ, کہیں تم بھی جواری نہ ہو جاؤ. اے بھولا مسلمان ایک جملہ آگے بڑھ کے اور کہہ دو, میرے لال یہ وہابی ہے اس سے دور رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہابی ہو جاؤ. اس لیے کہ جواری کی تو نجات ہے, شرابی کی تو نجات ہے, وہابی کی نہ یہاں نجات ہے نہ وہاں نجات. نوٹ کرنے والو نوٹ کرو, لکھنے والو لکھو. آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں, گھبرا تو نہیں گئے, بس دو منٹ کی بات. اللہ اللہ, بس یہ ہے بڑودا شہر. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی رضی اللہ جو آقا کے بڑے چہیتے صحابی رسول ہیں, سبحان اللہ, بڑے پیارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی رضی اللہ. اللہ اللہ, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, آج یہی بات ہو رہی تھی کانپور کنیل گنج بزریا میں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت بلال حبشی کا رنگ ایسا کالا تھا معاذ اللہ جیسے الٹا توا. حضرت شیخ سنت کھانا کھا رہے تھے, لقمہ ہاتھ میں تھا, وہ چھوڑ کے اسی عالم میں فوراً آ گئے اسٹیج پر, مجمع سے بھی توبہ کرائی اور مودی صاحب سے بھی توبہ کرائی اور تقریر شروع کر دی. کیسا کھانا کیسا پینا, یہ اللہ والوں کی بات ہے, سبحان اللہ. تقریر شروع فرما دی اور فرمایا, میرے سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدانہ کا رنگ اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا جیسے غلاف خانہ کعبہ. اللہ اللہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تمہیں سو گئے داستان کہتے کہتے. راندیر کے اندر تقریر ہو رہی تھی حضور شیخ سنت علی رحمت رضوان کی, علم غیب پہ تو وہاں بھی کھڑا ہو گیا, کہا مولانا یہ غیب اللہ کی صفت ہے اور بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے کفر ہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, بعد میں جواب دیا گا. نہیں مولانا, پہلے جواب بعد میں تقریر. پھر کھڑا ہو گیا, مولانا یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے کفر ہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا, بعد میں جواب کا نہیں, پہلے جواب بعد میں تقریر, سمجھا بڑا اہم سوال ہے. تیسرا کہ پھر اس نے یہی کہا تو حضرت نے ارشاد فرمایا, اچھا یہ سارا مجمع خاموش, سمجھا بڑا اہم سوال ہے. اللہ اللہ, جب مجمع خاموش ہو گیا, سب کے ذہن میں سوال آ گیا, تو حضرت شیخ سنت مظہر اعلی حضرت نے فرمایا, اچھا یہ بتا خدا زندہ کے مردہ, خدا زندہ کے مردہ. تو بولا خدا زندہ. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا تو زندہ کے مردہ. تو بولا میں بھی زندہ. تو فرمایا سب سے بڑا مشرک تو ہو گیا, اللہ کی صفت اپنے اندر بیان کر رہا ہے, خدا بھی زندہ بندہ بھی زندہ. تو گھبرا ہے جس نے زندہ سامدار آج کرلا میں, جس نے زندہ سامدار آج کرلا میں, جس نے زندہ سامدار, جس نے زندہ سامدار آج کرلا میں ہے آج کرلا میں ہمیرا رحمت کی بہار آج کرلا پسند آیا بول دو یہ بس ہمارے مخدوم کی دعا ہے ورنہ حضرت کے بعد کرم فرما رہے ہیں ہے جشن زندہ شام داد چھٹا کالے وہ پورا بھیجا ہے جشن زندہ شام داد آج کرلا میں آج کرلا میں ہے نور و رحمت کی بچھار آج کرلا میں اور ملازہ فرما نارا نارا بولو بار بار آج کرلا میں نارا بولو دمدار آج کرلا میں نارا بولو دمدار نارا بولو دمدار آج کرلا میں ہوگا سب کا بیڑا پار جن حضرات نے نہیں دیا اب دے دیں جشن زندہ شام دار آج کرلا میں سڑپ کے بول دو جشن زندہ شام دار جشن زندہ شام دار آج کرلا میں ہے نور رحمت کی بسار آج کرلا ہمارے محترم اصغر علی بھائی کے گاؤں میں چندا پور میں بھی اسی دھن پر میں نے کلام پیش کیا تھا چندا پور میں سبحان اللہ اب ملاحظہ فرمائیں آل نبی اولاد علی ہیں کون حضور زندہ شاہ مدار رحمت اللہ آل نبی اولاد علی ہے آل نبی اولاد علی ہے دیوانے ہم کے گلی گلی آل نبی اولاد علی ہے حضرت یہ آپ کی طرف سے آل نبی اولاد علی ہے اس ساق ان کے گلی گلی ہے اور ایک میں نے لفظ کا استعمال کیا ہے کھلی بلی سمجھ جائیں گے آپ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا اسے کھلی بلی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو اسی میں جوڑ دیا میں نے یار ہاں انشاءاللہ آپ لوگ محبت سے سنو گے حضور نواز دیں گے تو یہ بھی مقبول ہو جائے گا اب دیکھیے کون اولاد علی ہے اور کون اس شاخ اولاد ولی ہے اس شاخ اولاد علی ہے اور کون جو ہے کھلی بلی ہے کسی سے تجار ہو رہا ہے آل نبی اولاد علی ہے آل نبی اولاد علی ہے دیوانے ان کے گلی گلی ہے دیوانے ان کے گلی گلی ہے گستاخ ان کے کھلی بلی ہے اور تڑپ کے بول دو گستاخ ان کے کھلی بلی ہے یہ اسلم کرتا ہے اظہار آج کرلا میں یہ اسلم کرتا ہے اظہار آج کرلا گزشتہ سال لائی کے سارے نظار آج اوپن ہے ہاں سمجھا کرو بھیا انعام تو اتنے سستی دے رہے ہو کیا بتاؤ آل نبی اولاد علی آل نبی اولاد علی ہے دیوانے ان کے گلی گلی ہے گستاخ ان کے اسلم کہتا ہے یہ اسلم کرتا ہے اظہار. آج کرلا میں نعرہ بولو دم دار, نعرہ بولو دم دار. آج کرلا میں ہوگا سب کا بیڑا پار. آج کرلا میں ہے جشن زندہ کا مدار. آج کرلا میں نور و رحمت کی بوچھار. آج کرلا تو ہی مسلمان آئے, بولے یہ درگاہ وہ ہے جہاں ہندو سکھ عیسائی سبھی لوگ حاضری دیتے ہیں علاوہ وہابی کے, علاوہ سب آتے ہیں. لہذا یہ سب کے آنے کی جگہ ہے, آپ یہاں پہ اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے. انہوں کا قانون سب کے لیے یکساں ہے, چونکہ یہ ماسٹر پلان میں آ رہا ہے یہ باؤنڈری 3 فٹ توڑی جائے گی. ان کا مکان توڑ دیجئے, دکان توڑ دیجئے, بابا کا مزار اسے نہ توڑو. بات چیت ہوئی, شام ہو گئی, چلے گئے مزار شریف پہ, گئے عشاء کے بعد فاتحہ پڑھی, روئے اور دعا کی. رات میں جب سوئے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بلال حبشی کے نور نظر, ان کے لفظ جگر, ان کے شہزادے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, اے خادم گھبراتا کیوں ہے, کچھ نہیں ہوگا. اسی سال کی بات ہے, محرم کے مہینے کی. اللہ اللہ, نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, اور چلنے والوں چلو, اور دیوبندیوں او وہابیوں سنو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا, آنے کا کرایہ ادریس رضا کا, کلمہ پڑھنا کام تیرا. یہ ہے اسلام کی حقانیت, یہ ہے اسلام کی. نوٹ کرنے والا نوٹ کرو, لکھنے والا لکھو, وہ تمہارے ہیں جو مر گئے بے ایمان. سناٹا بڑھ رہا سناٹا ہے, اور یہ ہمارا پیارا لیتا ہے. سبحان اللہ, جو گاڑی جا رہی ہے سلام کر رہا ہے, جو ٹرک جا رہا ہے سلام کر رہا ہے. کیا بات ہے, بولے بابا لیتے. ذرا زور سے کہہ دو, جو آ رہا تو گلاب لا رہا, جو آ رہا بیلا لا رہا, جو آ رہا چمیلی لا رہا. اور ایک ان کا ہے مرگٹ وہاں بھی دیوبندی کا, کہ کوئی دھتورا بھی لے کے نہیں آتا. اللہ, نتیجہ یہ ہوا کہ آج 14 محرم کی تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ میٹنگ ہوتی ہے ڈی ایم ایس پی سٹی میں اسٹیٹ کی, اور اس کے بعد سی آر پی کو بلایا جاتا ہے, پی ایس سی کو بلایا جاتا ہے. حالات نازک ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو جائے. درگاہ کی بات ہے, پی ایس سی لگا دی گئی, سی آر پی لگا دی گئی, ڈی ایم بھی موجود ہیں, ایس پی بھی موجود ہیں, سٹی میں اسٹیٹ بھی موجود ہیں, مہانگر پالیکا کا پورا عملہ موجود ہے. اللہ اللہ, بے ادبی نہ ہو میرے سرکار, مجھے دے دیجئے یا اندر رکھ دیجئے, میں اوپر بیٹھا ہوا. اللہ معاف فرمائے, سب عملہ آ گیا اور توڑنے کا پلان ہوا. اللہ اللہ, تاریخ 14 محرم ہے, دن کے 12 بجے ہیں. لکھ کر دے دیا گیا کہ اس کو توڑ دیا جائے. اللہ اللہ, بلڈوزر کے اندر چابی لگائی. اللہ اللہ, او زلزلے سے ڈرنے والو, جب ان کے دامن میں چھپے ہو تو زلزلہ تم سے ڈرے گا. تمہیں زلزلے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا دامن تھام لو جو یہ لیتے ہیں. زلزلہ خدا کی قسم تم سے ڈرے گا, مگر ہاتھ میں دامن تو ہو. سبحان اللہ, بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اللہ. نتیجہ یہ, دن کے 12 بجے اچانک زمین ہلی. کیا دیکھا کہ مزار مقدس سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی کا 3 فٹ پیچھے ہٹ گیا. 3 فٹ کئے بجے؟ دن میں 12 بجے. اب جب یہ عالم دیکھا ڈی ایم اور ایس پی نے, تو ٹوپ اتارا, مزار شریف پہ رکھا. بابا بھول ہو گئی, معاف کر دو, کھما کر دو بابا, غلطی کو معاف کر دو بابا. اور اس کے بعد ان کے یہ جملے ہیں, بابا 1400 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب مدینے والے صحابی رسول کے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے, تو مدینے والے نبی کی طاقت کا کیا عالم. اس کے بعد وہ لوگ جو 10 مرتبہ 20 مرتبہ چلنے میں گئے تھے, دیوبندیوں نے جنہیں پھندے میں پھانس لیا تھا, وہ آگے بڑھے, انہوں نے دیوبندی مولوی کا گریبان تھاما. او نا بکا کتے, تو کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مٹی کے ڈھیر ہیں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے کم بخت, جب آقا کے صحابی کے شہزادے کی حیات کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی حیات کا کیا عالم. با محلہ پانی گیٹ, حضرت سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, کہ کہاں ہے مدینہ طیبہ, کہاں حضرت سیدنا بلال حبشی ہیں ملک شام میں اور شہزادے یہاں. سبحان اللہ, تو کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے, یہ کہہ دو یہاں تک ہے. اللہ علی, مگر ذہن میں ایک سوال آیا, توجہ چاہتا ذرا, توجہ چاہے پروردگارا, یہ ان کو طاقت تو ہی نے تو دی ہے, یہ طاقت تیری عطا ہے, تیرا کرم ہے, تو نے اپنا پیارا بنایا, مالک و مولا یہ سب تیری عطا کی بات ہے. تو وہ تین فٹ یا تین میل کوئی فرق نہیں, تو قدرت والا. ہم سب نے چاہا تھا کہ بابری مسجد بچ جائے, تو کرم کر دیتا بابری مسجد فیض آباد آ جاتی, بچ جاتی. مسجد نہیں بچی, توجہ چاہے تھا, بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, مسجد نہیں بچی, مزار بچ گیا. ذہن میں سوال آیا کہ رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ادریس رضا خدا کی ذات کو تو وہابی بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے, مودودی بھی مانتا ہے, خدا کی ذات میں اختلاف نہیں کرتے, میرے محبوبوں کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے, لہذا مجھے بتانا ہے کہ جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کی طاقت کا کیا عالم. سبحان اللہ, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں آپ کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دی. ابھی بم کانڈ ہوا, ٹاڈا لگا ہوا ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا, میں آپ کو ابھی 1000 روپے دوں, بھیا ذرا داؤد ابراہیم سے بات کر لو دبئی, تو آپ کو گہرے کیا مروا دو گے, کیا مروا دو گے, ارے میں بھی ٹاٹا میں ہو جاؤں گا, پولیس والے پکڑ کے لے جاؤں گا, کس کا تعلق ہے. اے میرا فلا مسلمان, یہ بھارت کا ٹاٹا ہے جو آج لگا کل ختم ہو جائے گا, مگر اشرف علی تھانوی پر, رشید احمد گنگوہی پر, خلیل احمد امبیٹھی پر, قاسم نانوتوی پر, ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے عرض کرتا ہوں, شریعت مصطفیٰ کا ٹاڈا لگا ہوا. اگر ان سے تو داؤد ابراہیم سے بات کرے گا تو بھارت والے پکڑ لیں گے, اور ان وہابیوں سے بات کرے گا تو خدا اور رسول کے فرشتے تجھے پکڑیں گے. اللہ اللہ, اور اگر تجھے جان بچانا ہے تو ان سے نہ بات کرو فون پر, اور ایمان بچانا ہے تو ان سے نہ بات کرو. سبحان اللہ, اس لیے کہ ان پر شریعت مطہرہ کا ٹاٹا لگا ہوا ہے, ان وہابیوں پر, ان دیوبندیوں پر, ان تبلچیوں پر. اللہ ان کے شر و مکرو کا اس سے بچائے, ایمان کے ساتھ رکھے, ایمان کے ساتھ اٹھائے. اے میرا بھولا مسلمان, علامہ جلال الدین سیوطی علی رحمہ نے, سن لو کان کھول کے, تاکہ کل میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہمیں خبر نہ تھی, ہمیں پتہ نہ تھا, ہمیں اطلاع نہ تھی. اللہ اللہ, جب مرنے لگا ایک شخص, علامہ جلال الدین سیوطی علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں, اس کو میرے اعلی حضرت سرکار نے المرسول شریف میں تحریر فرمایا, تو عزیز و اقارب کھڑے ہو گئے, کلمہ پڑھنے لگے, زبان سے کلمہ نہیں نکلا. پوچھا کیا بات ہے, کہا دو آدمی کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اب مرنے کے ٹائم کلمہ پڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو آگے تحریر فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت، حضرت فاروق اعظم کی صحابیت، یہ نبی پیارے کا صدقہ ہے۔ نبی کے دشمن کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ عالم ہوا، تو جو وہابی دیوبندی خدا اور خدا کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لہد میں عشق نبی کا داغ، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو عشق۔ یہ دنا دن جا رہی ہے پشپک دادر پہ کھڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ۔ میں نے بھی سوچا کہ لاؤ مجھے جگہ مل جائے، تو دیکھا ٹو ٹائر میں جگہ نہیں، تھری ٹائر میں جگہ نہیں، اللہ اللہ۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ اللہ، کیا دیکھا کہ ایک کتا فرسٹ اے سی کے اندر تھرڈ سے لیٹا ہوا، میں باہر آیا، میں نے کہا مولانا بشارت حسین صاحب کو بلا، یہ کیا ماجرا؟ انسان اشرف المخلوقات ہو کے ٹکٹ لے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور کتا فرسٹ اے سی برتھ پر تھرڈ سے لیٹا ہوا ہے۔ تو مولانا بشارت حسین صاحب نے کہا، ادریس رضا آپ نے کتے کو تو دیکھا، کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کیا مطلب؟ بولے کتا چونکہ مایاوتی کا ہے، جہاں مایاوتی رہیں گی وہیں ان کا کتا رہے گا۔ اللہ اللہ۔ جب مولانا بشارت صاحب نے یہ فرمایا تو میں نے کہا الحمدللہ، ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، لاکھوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، اپنا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب مایاوتی اپنے کتے کو نہیں چھوڑے گی تو غوث پاک ہم غلاموں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ دیکھ لو، غلط ہو تو یہ ناصر کی گاڑی کھڑی ہے لے جانا، اور دوسری ڈاکٹر طفیل صاحب کی ہے وہ بھی لے جانا، اگر حوالہ غلط ثابت کرو۔ ملفوظات حکیم الامت اوپر لکھا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، صفحہ اس کا 49 ہے، جلد اس کی کہنا چاہیے 4 ہے۔ کون سی جلد ہے؟ 4 ہے۔ یہ مکتب دانی دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، پن کوڈ اس کا 24 ہے۔ کہاں سے شروع ہے؟ 24 سے، اور بریلی شریف کا 25 سے، اور پیلی بھیت شریف کا 26 سے۔ 24 25 26، ملفوظات حکیم الامت اوپر لکھا، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل۔ یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت، صفحہ 49، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، اللہ اللہ۔ اگر ایسا ہی تھا تو لکھا کیوں تھا؟ لکھا تھا تو پھر چھاپا کیوں تھا؟ اور چھاپا تھا تو پھر بیچا کیوں تھا؟ اب سنی بریلوی نے خرید لیا تو وہ استعمال کر رہا ہے، تو آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ صفحہ اس کا 49 ہے۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، اللہ اللہ۔ اگر کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ رات تمہاری اماں آئی تھی اور میں نے ان پہ سواری گانٹھی، بول مسلمان یہ برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ۔ کوئی یہ کھڑے ہو کے کہے کہ رات تمہاری اماں میرے کمرے میں آئی تھی، میں نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کی، معاذ اللہ، بولو اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ بولو اس کو سلام کرو گے؟ بولو اس کے یہاں جاؤ گے؟ بولو اس کے یہاں شادی بیاہ کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری ماں کی توہین کی ہے، ہماری۔ اگر ایسا خواب بھی دیکھا تھا تو اسے چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے، اسے چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے۔ صفحہ اس کا 49 ہے، سن لیجئے خوب اچھی طرح سے۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اپنے حبیب کے صدقے دم۔ بہت اہم بات ہے، ماشاء اللہ سے بڑھاپے میں یہ جوانی کا عالم ہے۔ اللہ اللہ، اپنے بچوں کا خیال ہے، اللہ اللہ، یہ سرکار کی امت کا خیال ہے کہ جالے میں وہاں سے چل کے یہاں تک آئے۔ اللہ اللہ۔ صفحہ اس کا 49 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 49 ہے۔ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے ایک نازیبا حرکت کی ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ، اور اس کو کتاب میں لکھا، اور اس کو 1250 روپے میں کتاب کو بیچا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی کمبخت نے ایسا خواب تھانوی کو لکھا تھا تو اسے پھاڑ کے جلا دیتا اور اس سے کہتا توبہ کر, کلمہ پڑھ, ایمان لا, تو نے توہین کی ہے ام المومنین کی. معاذ اللہ, بلکہ اس کو کتاب میں چھاپا اور اس کی تعبیر یہ دی کہ تو مٹی کے ڈیلے سے سنجا نہیں کرتا ہے, لہذا مٹی کے ڈیلے سے سنجا کر. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. اور اگر ہم کہہ دیں کہ راج جو ہے تمہاری مولوی اشرف علی تھانوی کی اماں ہمارے سیکرٹری صاحب کے گھر آئی تھی اور سیکرٹری صاحب دنا دن اس پہ چڑھ بیٹھے, تو پورے امبر ناتھ کے اندر کہیں گے رات مولانا آئے تھے گالی دے گئے, رات مولانا آئے تھے گالی دے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تھانوی کی اماں سے پیار ہے, ہمیں ام المومنین سے پیار ہے. اور ایک جملہ سن لو, فرما گئے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہے, ان کے پیچھے نماز. اب وہ بےچارا سیدھا سادہ, حضرت کیا بات, ٹوپی ہماری, رکو ہمارا, سجدہ ہے ہمارا, امام دیوبندی ہے, تو کیا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, ایک صاحب گھر سے چلے, ابو ہم جا رہے ہیں بمبے, کیا کہا؟ اللہ اللہ. اور اپنی امی سے کہا بمبے جا رہے ہیں, اپنے بیگم سے کہا بمبے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اسٹیشن پہ پہنچے, ٹکٹ لیا بمبے کا, بیٹھ گئے, اب لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, تو بولے بمبے. بولے حضرت ذرا دیکھیے انجن کدھر لگا ہوا ہے. اب نیچے اتر کے دیکھا تو انجن ادھر لگا تھا. بولے ارے غضب ہو گیا, جلدی سے اتارو, یہ گیا بستر, وہ گیا لوٹا, یہ گئی اٹیچی. کیا مطلب؟ یعنی جدھر انجن جائے گا ادھر ڈبے جائیں گے, اور جدھر ڈبے جائیں گے ادھر سواری جائے گی. اے میرا بولا مسلمان, ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے انجن دیکھو کہ کلیان جا رہا ہے کہ بمبے جا رہا, نیت باندھنے سے پہلے امام دیکھو کہ دیوبند جا رہا ہے کہ مدینے جا رہا ہے. اگر امام مدینے جا رہا ہے تو تمہارا سجدہ مدینے والا, تمہارا رکوع مدینے والا, تمہاری نماز مدینے والی. اور اگر امام دیوبند والا ہے تو تمہارا سجدہ دیوبند والا, تمہارا رکوع دیوبند والا, تمہاری نماز دیوبند والی. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے اپنے. اللہ اللہ. ایک روز اگر خدا نہ خواستہ مولانا بشارت صاحب قبلہ نہیں تھے, تو ان کی بیگم نے دیکھا تو نیا جھمپر, نئی شلوار, نیا دوپٹہ پہنا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. بولو آپ لوگ نماز پڑھو گے؟ کوئی پڑھ لے گا؟ نہیں, یہ جانے دیجیے. مولانا نعمت اللہ صاحب اللہ نوری تشریف فرما, ان کی اہلیہ اتفاق سے نیا جھمپر, نیا دوپٹہ, نیا برقع. اللہ اکبر. بولو آپ لوگ نماز پڑھو گے؟ کوئی ایک آدمی نہیں. حضرت مولانا جمال الدین صاحب کو بلائے, اتفاق سے نہیں تھے. حضرت کی اہلیہ کھڑی ہو گئی, نیا برقع, نیا جمپر, نئی شلوار. اللہ اکبر. بولو پڑھو گے؟ کوئی ایک آدمی اتفاق سے ہم نہیں تھے. ہماری اہلیہ کھڑی ہو گئی, نیا جمپر, نئی فراق, نیا دوپٹہ, نیا برقع. اللہ اکبر. بولیے پڑھیے گا؟ یار بھیا بھیا تو کہتے ہو, تو بھابھی تو ہیں, کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امبرناتھ کا نوجوان جواب دے گا, ادری سزا بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی. بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی. تو جب بندے کی نماز بندی کے پیچھے نہیں ہوتی, تو بندے کی نماز جو بندی کے پیچھے کیسے ہوتی؟ کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے, خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہے گلشن تیرا. جب میں آنکھیں نمناک ہوں نماز پڑھو, تو میرے لیے دعائے صحت کرنا کہ مولا صحت کے ساتھ اسے سنیت کے ساتھ, سنیت کے لیے زندگی عطا فرما. بس یہ ہے کہ جب تک جیے ان کے سر پر ڈنڈا بجاتے رہے, یہی تمنا ہے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں, چراغ جلا کر میں نے رکھ دیے راہوں میں, اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین, اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت, منقبت, نعت, حمد, سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات, مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے